akcja antyinflacja. Polskie bombki choinkowe w rozmaitych kolorach i wzorach aż do 30% taniej. A wielopaki wkładów filtrujących do wody marki Duffy 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 2 grudnia. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest wtorek, 28 listopada, na zegarach 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nowelizacją ustawy o handlu w niedzielę zajęli się posłowie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Hamas ma jeszcze dziś uwolnić 10 izraelskich zakładników. Ważne jest, aby kraje sojuszu nadal wspierały Ukrainę, powiedział w Brukseli szef NATO. W tym roku Wigilia wypada w niedzielę i byłaby to druga w grudniu niedziela handlowa. Rząd proponuje przeniesienie handlu na niedzielę 10 grudnia i projekt poselski także, ale z małymi zmianami. I właśnie o te różnice pytam Agnieszkę Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Agnieszko, powiedzmy, o jakich różnicach mowa. A projekty rządowe i poselski generalnie mówią o tym samym. Trzeba przenieść niedzielę handlową w tym roku właśnie z 24 grudnia na ten termin wcześniejszy. W obu projektach wskazuje się 10 grudnia, ale w rządowym jest ograniczenie handlu tego dnia do godziny 14, czego nie ma w ustawie przygotowanej przez grupę posłów partii nazywanych demokratycznymi. Zwracał na to uwagę Adam Gomoła z Polski 2050, podkreślając, że w trakcie prac w komisji było to debatowane. Nie budziło to zrozumienia, a raczej powszechną konsternację, dlaczego sklepy miałyby tylko do godziny 14, 10 grudnia być otwarte. Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała z kolei, że ze względu na niewielkie różnice w obu projektach PiS rekomenduje poparcie obu. Przypomniała też, co do zasady, to jej partia upomniała się o godność pracowników. W 2018 roku uchwaliła niedzielę wolną od handlu. To było spełnienie oczekiwań ponad miliona pracowników handlu, głównie kobiet, ich rodzin i polskich przedsiębiorców z branży handlowej. A po debacie na sali plenarnej oba te projekty wrócą ponownie do pracy w sejmowej komisji, czyli będzie tak zwane trzecie czytanie, potem zostaną poddane pod głosowania. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W sprawie zarzutów stawianych prezesowi Narodowego Banku Polskiego przez opozycję należy oddzielić narrację polityczną od sfery prawnej, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik NBP. Sfera polityczna jest pokłosiem kampanii wyborczej i zapowiedzi z tego czasu. W sferze prawnej, która jest ważniejsza, są dość duże braki, podkreślił Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik NBP mówił, że choć opozycja formułuje różnego rodzaju zarzuty pod adresem Adama Glapińskiego, to nie mają one oparcia w przepisach. Zarzuty, które na razie nie mają żadnego oparcia w prawie, najpierw dotyczyły braku walki z inflacją, potem skupiły się na skupie papierów dłużnych na rynku, a ostatecznie gdzieś brną w kwestie naruszenia godności urzędu i żadna z tych materii tak naprawdę nie znajduje żadnego poparcia w ustawie ani w konstytucji. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w Sejmie, że opozycja ma większość, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Tę zapowiedź skrytykował premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu takie sugestie to próba wywarcia nieuzasadnionej presji na niezależności banku centralnego. Hamas ma jeszcze dziś uwolnić 10 izraelskich zakładników w zamian za wypuszczenie 30 palestyńskich więźniów. Jeszcze do jutra obowiązuje przedłużone zawieszenie broni w Gazie, a w katarskiej Dausze negocjatorzy z Kataru, Egiptu i Stanów Zjednoczonych próbują doprowadzić do kolejnego przedłużenie rozejmu. Rzecznik katarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Majid al-Ansari powiedział, że w zamian za uwolnienie przez Hamas 20 izraelskich zakładników, więzienia opuści 60 Palestyńczyków. Przedłużenie poprzedniego porozumienia dotyczy też przerwy humanitarnej i przerwy w walkach. To czas, z którym wiążemy duże nadzieje na porozumienie się w kwestii uwolnienia większej liczby zakładników. Według agencji Reutera w spotkaniu w stolicy Kataru uczestniczą szefowie CIA, Mossadu i przedstawiciele Egiptu. Reuters podał, że omawiana jest także następna faza potencjalnego porozumienia pokojowego. Kraje NATO muszą być przygotowane na kolejne walki i rosyjskie ataki dronów na Ukrainie, powiedział w Brukseli sekretarz generalny sojuszu. Jak podkreślił Jens Stoltenberg, ważne jest, by kraje paktu nadal wspierały Ukrainę. Niemcy zapowiedziały 8 miliardów euro dodatkowej pomocy, a Holandia 2 miliardy. Parę tygodni temu ustanowiliśmy centrum treningowe pilotów myśliwców F-16 w Rumunii i zbudowaliśmy koalicję 20 państw, która ma zapewnić Ukrainie lepszą obronę powietrzną. Ukraiński sztab generalny informuje, że wczoraj doszło do ponad 80 starć z wojskami rosyjskimi. Prestiżową nagrodę Nansena otrzymała Fundacja Leny Grochowskiej, która w Lublinie prowadzi dom uchodźcy. Wyróżnienie przyznawane jest przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy regionalnym zwycięzcą dla Europy została Polska. To nagroda dla wszystkich Polaków, którzy włączyli się w pomoc ukraińskim uchodźcom, powiedziała szefowa fundacji Aneta Rzechowska. uznanie zasług tak naprawdę całego naszego społeczeństwa, całego naszego narodu. I to jest niezwykle ważne wyróżnienie. Wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza solidarność, współdziałanie, które gdy wybuchła wojna na Ukrainie okazaliśmy naszym sąsiadom, że tak powinno się postępować. W domu uchodźcy w Lublinie mieszka obecnie około 120 osób. Placówka zaczęła działać w czerwcu ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska przykryta chmurami, opady śniegu w południowej połowie kraju i nad morzem, lokalnie możliwe marznące opady powodujące gołoleć, na termometrach bowiem od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum do plus 2 na Podkarpaciu. W nocy strefa opadów na południu będzie przesuwać się na wschód, na wschodzie i w centrum kraju możliwe lokalne marznące mgły, na termometrach od minus 12 lokalnie na północy do minus 6 w centrum oraz minus 4 na południu. W południowym wschodzie jutro już większe przejaśnienia, głównie we wschodniej połowie kraju. Opady śniegu w całym kraju, ale największe na zachodzie. Od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum i zera na zachodzie. 6 minut po godzinie 15. Krzysztof Sagan za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Przy okazji zapraszam Państwa do kontaktu 2273. Również SMS-owo w każdej sprawie 71335. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie zaczynamy dzisiejszą popołudniową audycję Redakcji Aktualności. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia.

Od razu po godzinie 15 zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, wczoraj poznaliśmy ministrów w trzecim już rządzie Mateusza Morawieckiego. Opozycja twierdzi, że nowo powołany rząd to rząd na 2 tygodnie, bo obecny premier nie uzyska w Sejmie wotum zaufania. Mimo to nowi ministrowie deklarują, że swoją pracę będą wykonywali z najwyższą pieczołowitością. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał pana Mateusza Morawieckiego na urząd prezesa Rady Ministrów. Wczoraj zobaczyliśmy pełen skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem opozycji to rząd bez mandatu. Ten rząd nie ma szans na większość parlamentarną. Mówił w Polskim Radiu 24 poseł KO Piotr Borys. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje kolejne tygodnie cennego czasu na przejście do opozycji. Mimo małych szans na uzyskanie wotum zaufania w Sejmie, nowo powołani ministrowie nie poddają się. Jeżeli państwo straci narzędzia do decydowania w tak kluczowych sprawach, właśnie jak bezpieczeństwo, obronność. Mówił przed rozpoczęciem podróży nowy minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Minister w ciągu 14 dni ma zamiar odwiedzić europejskie stolice i zbudować koalicję państw przeciwnych zmianom w traktatach Unii Europejskiej. Sprawy podatkowe, bezpieczeństwo energetyczne, budżet Unii Europejskiej do podejmowania tych kluczowych decyzji, do wykonywania swych kompetencji, no to można powiedzieć rzeczywiście, że nie będzie miało narzędzi do tego, żeby chronić polskich obywateli w kryzysie, w trakcie zjawisk niekorzystnych. Nowa minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska mówiła dziś w salonie politycznym Trójki, że przez następne 14 dni ministerstwo będzie pracować pełną parą. Ja przede wszystkim bardzo będę ciężko pracować i kontynuować ciężką pracę i resortu, i roli pełnomocnika do tego, żeby Polska była bezpieczna i suwerenna energetycznie. To jest zadanie, które jest realizowane konsekwentnie i musi być realizowane konsekwentnie. To jest polska racja stanu. To biblijny obowiązek, stąd kwieciste porównanie premiera Mateusza Morawieckiego. Ziarna, które siejemy teraz, jestem przekonany, że wyrosną w przyszłości. Nie zawsze trzeba zbierać owoce od razu. Prezydent do nowego rządu powołał m.in. Mariusza Błaszczaka na ministra obrony narodowej, Marcina Warchoła na ministra sprawiedliwości i Pawła Szefernakera na ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz postaci mniej znane w rządowej polityce, jak Dominika Chorosińska na ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Krzysztofa Szczuckiego, który zastępuje Przemysława Czarnka w gabinecie ministra edukacji i nauki. I te wszystkie wypowiedzi zebrał dla Państwa Józef Niewiarowski. Krajowa polityka powróci jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, no bo przecież na Wiejskiej obraduje Sejm. Down.

migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę od wschodu. Do tej pory Finlandia zamknęła część przejść granicznych z Federacją. Młody Sherlock Holmes nie czułby się tu osamotniony. W Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach trwa finał ogólnopolskich mistrzostw Studenccy Mistrzowie Kryminalistyki. Celem jest zebranie jak największej liczby śladów w sprawie, mówią początkujący detektywi. Dowodów potwierdzających na to, w jaki sposób zostało dokonane dane włamanie, przestępstwo, jak zabójstwo na przykład, i znalezienie sprawcy. Wchodzimy na salę, musimy znaleźć wszystkie ślady takie jak daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne, osmologiczne i ślady biologiczne. Technik kryminalistyki zajmuje się ujawnianiem śladów kryminalistycznych i zabezpieczania ich. Uważam, że jest to bardzo ciekawy kierunek. A nie boi się pani trochę? Nie. Ja jestem zafascynowana, więc jakby wiąże z tym całe swoje życie. I myślę, że mi się to uda. Zwycięzców mistrzostw poznamy po 18:00, na kolejny serwis w Trójce o 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dziś wraca Liga Mistrzów UEFA. Nie zabraknie ultra ciekawych spotkań. Między innymi Barsa zagra z FC Porto, Manchester City z RB Lipsk. Uwagę przyciągają też starcia drużyn z Włoch. Jeśli Rzymianie wygrają, a Feyenoord przegra w Rotterdamie z Atletico Madryt, Lazio zapewni sobie wyjście z grupy. Jednak Lazio spisuje się we włoskiej lidze fatalnie. W sobotę po horrendalnym meczu Rzymianie przegrali u siebie z ostatnią w tabeli Salernitaną. W klasyfikacji są dopiero na 11. miejscu. Otwarcie mówi się o głębokim kryzysie. Trener Sarri nie wykluczył, że sam zrezygnuje z posady. Póki co jednak mobilizuje swój zespół do walki. Celtic to dobra drużyna. Gra intensywnie, w dobrym rytmie. Nie będzie łatwo. Musimy zewrzeć szyki, grać z wiarą i nadzieją. Na stadionie olimpijskim szczególna atmosfera Ligi Mistrzów może być dla nas wartością dodaną. Tyle Sarri. Z kolei Milan we włoskiej ekstraklasie spisuje się nieźle, jest na 3. miejscu. W sobotę mimo plagi kontuzji ograł Fiorentinę. A w Lidze Mistrzów w poprzedniej kolejce niespodziewanie pokonał u siebie PSG. Ale Mediolańczycy, żeby realnie liczyć na awans do fazy grupowej, muszą dziś u siebie pokonać mocną ekipę z Dortmundu. Trener Pioli powiedział, że jeśli jego zespół zagra tak jak z PSG, jest to wynik spokojny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Hitowo też zapowiada się mecze Paris Saint-Germain z Newcastle United, to o 21:00. Pozostajemy przy najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych, ale zmieniamy futbol na siatkówkę. Dziś wszystkie drogi prowadzą do Sport Areny w Łodzi, gdzie o 20:30 siatkarki Grot Budowlanych Łódź zagrają w Lidze Mistrzyństw Fenerbahce Opet Stambuł. Niewątpliwie atrakcyjność spotkania podbije udział w tureckiej drużynie reprezentantki Polski Magdaleny Stysiak. Trenerem natomiast jest Stefano Lavarini, selekcjoner naszej narodowej kadry. Z kolei siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają dziś na wyjeździe z czeskim Ichostrojem z czeskich Budziejowic w drugim meczu grupowym Ligi Mistrzów. Początek o dość nietypowej godzinie 17:10. A teraz coś dla kibiców motorsportu, którzy przebierają nogami w oczekiwaniu na legendarny rajd Dakar, który zwyczajowo odbywa się na początku roku. Na trasę w Arabii Saudyjskiej wraca Krzysztof Hołowczyc. 9 lat przerwy to jest coś, co prawda sezon był na tyle ciekawy i długi, bo 14 rajdów za nami. Pochwalę się, 8 wygranych. Także nie jest tak źle, mamy prędkość. No oczywiście mam świadomość, że to jest wielkie przedsięwzięcie i to nie jest tylko kwestia chęci, dobrych czy umiejętności. To jest też kwestia szczęścia, sprzętu, mechaników. To jest wielka układanka, wiele puzli jest, żeby na koniec się to udało. Ale jestem dobrej myśli, wszyscy jesteśmy przygotowani, no, tylko jechać. Ostatni Dakar Hołek jechał, jak pamiętamy, jeszcze w Ameryce Południowej. Teraz Arabia Saudyjska będzie na pewno wyzwaniem. Na serwis sportowy w Trójce zapraszam za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. Cała Polska pod chmurami, no i opady śniegu w południowej połowie kraju, a także nad morzem. Lokalnie mogą marznąć i powodować gołoleć. Proszę uważać. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w tej chwili w centrum kraju, do plus 2 na Podkarpaciu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 23,5 minuty 16. Leny Krawitz w duecie z Peggy Go. Zapraszamy do trójki. Za 20,5 minuty, godzina 16 w audycji popołudniowej. Wracamy teraz do krajowej polityki, bo dziś gorący i długi dzień w Sejmie. W południe posłowie po kilkudniowej przerwie wrócili w sejmowe ławy, no i rozpoczęli kolejny dzień pracy w ramach pierwszego posiedzenia Izby. Od początku temu, co dzieje się na sali obrad, przygląda się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Agnieszko. Witam. Dziś dzień długi, no bo i długa lista zadań. Oj tak, rzeczywiście bardzo długa. No, to będzie trwało do północy co najmniej, ale zaraz wszystko państwu zdradzę. No to powiedzmy może, jak przebiegały te obrady do tej pory i co już się udało uchwalić. No tak, mam nadzieję, że dam radę to wszystko powiedzieć, ale tak piękną piosenkę przed chwilą puszczaliście Lenego Krawica, między innymi, więc liczę, że właśnie I believe I can, więc zacznijmy od tego właśnie przebiegu. Tuż po rozpoczęciu obrad o głos poprosił premier Mateusz Morawiecki. Wystosował apel do nowego Sejmu o pilne zajęcie się czterema projektami, które przygotował rząd. Chodzi m.in. o zamrożenie cen na prąd, na VAT na żywność albo emerytury stażowe. Premier zaznaczył, że Sejm zamiast zajmować się takimi właśnie poważnymi kwestiami, woli skupiać się na politycznych igrzyskach. Pan marszałek trochę tak na zasadzie żartów, żarcików powiedział, żeby Polacy sobie kupili popcorn i oglądali posiedzenie Sejmu. Ja bym sobie naprawdę bardzo życzył, żeby ta Izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi, czy powołać jakieś komisje śledcze. Zarzuty premiera skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To nie popcorn, ale miód na moje serce, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów. No po tych słownych przytykach posłowie wrócili jednak do tego pierwotnego planu dnia, zajęli się wyborem rzecznika praw dziecka. Kandydatka na to stanowisko była jedna, to prawniczka, działaczka społeczna Monika Horna-Cieślak. Została zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, przez Trzecią Drogę i Lewicę. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła z mównicy sejmowej, że Monika Horna-Cieślak to właściwa osoba na właściwym miejscu. Krytykowała też obecnego rzecznika. Mury urzędu rzecznika zamoliliście ślepą ideologią i arogancją. Człowiek powołany przez was do realizacji najpiękniejszej misji w państwie, do ochrony kochanych, niewinnych istot, był jednym z najbardziej aroganckich i bezdusznych przedstawicieli wierchuszki tej władzy. Mecenas Monika Horna-Cieślak to będzie taki czysty powiew świeżego powietrza po tych 5 czarnych latach. Głos zabrał też Zbigniew Bogucki w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, które nie zgłosiło żadnego kandydata. Poseł mówił, że próbował się dowiedzieć od kandydatki na stanowisko rzecznika praw dziecka, jaki jest jej stosunek m.in. do takich kwestii jak ochrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, system alimentacyjny czy in vitro. Kandydatka, pani mecenas, próbowała odpowiadać w ten sposób, że to są sprawy światopoglądowe. Jest prawnikiem, jest adwokatem. To nie jest kwestia światopoglądu. To jest kwestia obowiązującego w Polsce porządku prawnego i tego, co chcemy zrobić w tej kadencji Sejmu. Więc trudno głosować za kandydaturą pani mecenas, która nie chce wypowiadać się w najważniejszych sprawach dotyczących dzieci. No i tak jak mówiłam, ta lista prac od tej 12 rzeczywiście długa, bo Sejm jeszcze powołał Karolinę Bućko na członkinię Państwowej Komisji nazywanej do spraw pedofilii, a także przeprowadził debatę, ta debata już za nami, dosłownie chwilę temu się skończyła, nad dwoma projektami ustaw, które dotyczą handlu w niedzielę. I tutaj są dwa projekty, rządowy i poselski. Te główne założenia są identyczne, można wręcz powiedzieć, bo trzeba przenieść niedzielę handlową w tym roku z 24 na 10 grudnia. No ale w rządowym projekcie jest ograniczenie handlu tego dnia do 14. Czego nie ma w projekcie poselskim. Jest też kolejna różnica, o czym mówił Adam Gomoła z Polski 2050. Projekt poselski reguluje wszystkie kolejne lata, gdy występowałaby taka sytuacja jak w tym roku kalendarzowym. Projekt rządowy z kolei uwzględniał tylko i wyłącznie rok 2023. Projekt poselski, co do którego mam zaszczyt przedstawiać sprawozdanie, traktuje tę sprawę systemowo, a nie ad hoc. projekty wróciły jeszcze raz do sejmowej komisji, będą już potem poddawane pod głosowanie na sali plenarnej. Urszula Rusiecka z PiS, odnosząc się do tych słów posła z Polski 2050, powiedziała, że ze względu na niewielkie różnice w obu tych projektach, jej partia rekomenduje poparcie dla obu. Przypomniała też, że co do zasady, to jej partia upomniała się o godność pracowników i 5 lat temu uchwaliła niedzielę wolne właśnie od handlu. No a w tej chwili rozpoczęła się kolejna, że tak powiem, tura popołudniowej pracy posłów i ruszyła debata w sprawie powołania pierwszej z 3 komisji śledczych. To jest ta pierwsza, to jest do spraw wyborów kopertowych. Kolejne będą omawiane jeszcze dziś. Obrady na wiejskiej trwają. Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, też. Dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Józef torby z tarami, aucie staru belgami, portfel cały wymkany dolarami. A ty cały nie, to taka piękna gra. Cały nie, ja ci to wszystko dam. Jadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz, jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torby z tarami, auto staro belgami, portfel cały wypchany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Dam ci torby z tarami, auto staru belgami, portfel cały wypchany dolarami. Kiedy jak nie dziś, ta piosenka, dziś dzień pocałunku w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. W audycji popołudniowej 11 minut przed godziną 16 przenosimy się na Bliski Wschód. Proszę Państwa, izraelski historyk polskiego pochodzenia Aleks Dancyk żyje, informują izraelskie media. 75-letni mężczyzna jest jedną z ponad 200 osób porwanych przez Hamas do Gazy. W ostatnich godzinach Aleks Dancyk miał przekazać pozdrowienia dla swojej rodziny przez jedną z uwolnionych zakładniczek. Wojciech Cegielski zbiera informacje o izraelskich zakładnikach Hamasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dokładnie wiemy o stanie zdrowia Aleksa Dancyka? No, 75-letni Aleks Dancyk, czyli izraelski historyk i znawca Holokaustu, który ma także polski paszport, bo urodził się w Warszawie, nadal jest w gronie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie. A przypomnijmy, że od piątku, odkąd trwa zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, palestyńscy bojownicy wypuścili na wolność 75 osób. Do tego trzeba dodać jeszcze 5 osób, które wyszły wcześniej, które udało się uwolnić wcześniej. Czyli 80 spośród 240 osób, 1/3 wyszła na wolność. Dzisiaj portal internetowy gazety Yediot Achronot, jednej z najbardziej takich popularnych gazet w Izraelu, poinformował, że Aleks Dancyk właśnie miał przekazać pozdrowienia swojej rodzinie poprzez uwolnioną wczoraj kobietę. I ta kobieta twierdzi, że 75-latek jest w dobrym stanie, co ważne, regularnie bierze leki na serce, które jakimś cudem ma ze sobą. To są leki przepisane mu od czasu wszczepienia bypassów, a więc to są leki, które ratują życie. Tak. Kobieta twierdzi też, że Dancyk wykłada, uwaga, historię pozostałym współwięźniom. Tam w Yediot Achronot pisze w ogóle o tym, że jego przyjaciele z kibucu Nir Oz, skąd został porwany, też często byli na takich jego wykładach i nawet mówi o tym, że mają już dość tego, że on w kółko wykłada im tą historię. No a teraz to taki trochę izraelski czarny humor, że teraz ci współwięźniowie nie mają go dokąd uciec, więc muszą słuchać tych wykładów. W każdym razie Aleks Dancyk, wszystko na to wskazuje, żyje, bo przypomnę, że nie ma pewności co do osób, które zostały porwane, czy żyją. Wiemy, że 80 osób wyszło, ale też, co istotne, nie wszystkie osoby są przetrzymywane przez Hamas. Są też osoby przetrzymywane przez palestyński islamski dżihad i inne organizacje działające i współpracujące z Hamasem w Gazie. Jeśli zaś ta kobieta, też z kibucu Nir Oz, była przetrzymywana razem z Aleksem Dancykiem, oznacza to, że Aleks Dancyk jest przetrzymywany przez Hamas, a to z kolei oznacza, że jest to dobra wiadomość, bo ma duże szanse na uwolnienie. Te osoby, które są przetrzymywane przez inne organizacje, tu jest znacznie gorzej, bo sprawy są zupełnie skomplikowane. Mogliśmy się o tym choćby przekonać wczoraj, kiedy okazało się, że jedna z osób, która miała być uwolniona, nie została, bo nie była w rękach Hamasu i Hamas po prostu nie brał za nią odpowiedzialności, a tylko Hamas negocjuje z Izraelem. No a skoro już o tym mowa, powiedz proszę, czy i ewentualnie kiedy kolejni zakładnicy mają wyjść na wolność? Dziś i jutro, tak przynajmniej jest zapowiadane, po 10 Izraelczyków, a Izrael z kolei ma po 30 Palestyńczyków, czyli 20 Izraelczyków ma uwolnić Hamas, 60 Palestyńczyków ma uwolnić Izrael, bo dziś i jutro trwa zawieszenie broni. Nieoficjalne informacje ze źródeł negocjacyjnych mówią, że rozważana jest opcja wypuszczania kobiet i dzieci, tak jak do tej pory, opcja wypuszczania także mężczyzn w podeszłym wieku. Nie wiemy, czy to oznacza, że Aleks Dancyk, o którym wcześniej mówiliśmy, ma szansę wyjść na wolność, no ale na pewno to zwiększa jego szanse. Lista tych, którzy dzisiaj mają lada moment zostać wypuszczeni, jest już znana izraelskim władzom, które skontaktowały się z rodzinami tych, którzy mają wyjść na wolność. Jakieś prognozy co do tego, jak w najbliższych dniach może rozwijać się sytuacja w Gazie? Na razie trwa zawieszenie broni. Palestyński Czerwony Półksiężyc informuje, że ponad 200 ciężarówek z pomocą humanitarną udało się dostarczyć na północ Gazy i do Gaza City, czyli tych najbardziej zniszczonych miejsc, gdzie wciąż jeszcze są cywile, i to jest sukces. Na razie widzimy z Gazy obrazki, że dzieci wyszły na plażę nad morze i cieszą się praktycznie każdą chwilą. No ale kiedy zawieszenie broni się skończy, prawdopodobnie jutro, chyba że znów uda się go przedłużyć, to pewnie zaczną się intensywne bombardowania. Na północy, w Gaza City, gdzie izraelska armia potrzebuje jeszcze kilku dni, żeby przejąć kontrolę, ale prawdopodobnie także na południu, no bo tam najwyraźniej uciekło wielu bojowników i przywódców Hamasu. Tyle tylko, że na południu jest też 2 miliony osób, którym już teraz mówi się, że muszą uciekać, tylko nie za bardzo wiadomo dokąd. Izrael i Hamas oskarżają się wzajemnie o zerwanie tego rozejmu, bo na północy miało dziś miejsce atak z użyciem bomb. Kilku izraelskich żołnierzy zostało lekko rannych. Wydaje się, że na razie nie będzie to pretekstem do takiego